मन कथा आज तते कही दौची ओ मन कथा आज तते कही दौची तेणु सारा राति बसी चिठी लिखुची हो तेणु सारा राति बसी चिठी लिखुची ते मो भल पाउची ते मो भल पाउची अनुरोध कली प्रिया मूलरु शेष पढ़ीबु भूल जदि थाए किसी निज गुण क्षमा दबु अनुरोध कली प्रिया मूलरु शेष पढ़ीबु भूल जदि थाए किसी निज गुण क्षमा दबु प्रथमे लिखुची आज प्रेमर चिठी हो प्रथमे लिखुची आज प्रेमर चिठी तते मु भल पाउची तते मु भल पाउची मन मोर खोजे तते छाई छाई आलुरे आखि पुणी खोजे तते सब राति सपन रे मन मोर खोजे तते छाई छाई आलुरे आखि पुणी खोजे तते सब राति सपन रे भल जदि पाउथिबु लेखिबु चिठी हो भल जदि पाउथिबु लेखिबु चिठी तते मु भल पाउची तते मु भल पाउची तते मु भल पाउची।